فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعن أو ونكسن دقيستيال كوسو دوادا برنامج كدو وحوريسي دو وقتغان وكلاتك لسعطان إذا عدى الفرقان مركا لقربوها بين مدى سبتداء هدو والله قد رعا وجمعاء برنامج كوحن ذي كوسو قد بيدونا قرح قلافتين ولوش سلاكيل ياسكر كترسن دولد فدرالك وكدعي مقالة مقدشو يحر كذا مجاهدين تعالى شباب أو شاقتي فهفاهنا يعني ذي كقاهنا ciidamada maamulka koonfur galbeed oo wiil 6 sano jir ah ku sameeyay falkii qoomuludka meelaha ama duurta la seedanada afka qobadeena aba hooga langaray inuu goola lambarsadeeda ciidan heraagay masiiba la jiray ehelada wiilka dhibaatada gaartay oo la hadlay Al-Furqaan ayaa dagaysay doontaan mashruuca kufsiga iyo falalka lamidka ah ee ku soo badanaya Soomaaliya yaa masuul ka ah ma jiraan hay'ado maal geliya waxaa dagaysay doontaan xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka oo qodobkaas ka hadlaya ciidamada Kenya oo duqeymo hor leh ka geystay deegaanka hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo maxaa ka jiray in laayeen xoolo fara badan. Waxaa dagaysay doontaan warar la xiriira dhacdadaas ganacsada Soomaaliyeed oo lagu dhaxgubay goobtiisa ganacsi oo ku taala dalka Koonfur Afrika. تفاصيل كسو بحيسايا برامج كعا وكوم غلي دونتان أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استدعى إلى إسلامي وصد أسكري ويسكو ديبي ولايد إسلامي هيران وحد قيسة دونتان عدد لغا جهدي مناسبة لغو سوحيري الدورة الشرعية هو مدى أسعتي قضى بضا أسيك وكال أيان عا وبرامج كإذن كوهينا يود يرقرو بيساقو دميستران waaga gaddagaystiyaal caawa waa habeenimo ay jimca soo galayso taariikhda hijriyadan ay ku beegan tahay 15ka bisha 2aad sanadka 1402 ka hijriyada ku soo dhawaada barnaamijka dhuu xawreysiida oo dhameystiran qarax galaafteen nolosha saraakiil iyo askarka tirsan dawladda federaalka ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoona xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas qaraxan ayaa la eegtay bar control oo ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ay ku leeyihiin isgoyska Black Sea ee magaalada Muqdisho qarax ayaa waxa uu ahaa mid xoogan oo joogtiisa laga maqlay goobaha ku dhow isgoyska waxaana jiray khasaare kala duwan oo gaaray saraakiilka tirsan dawladda federaalka iyo ciidankooda saraakiisha qaraxa ku dhimatay waxaa ka mid ah taliyihii ciidamada sirdoonka dawladda federaalka ee degmada Howlwadaag kaasoo magaciisa lagu sheegay Aanugel waxaa sidoo kale la dhintay laba askari oo ka tirsanaa ilaaladiisa ilaa xog ogaal ayaa sheegaya in khasaaraha uu intaas ka badan yahay balse wixii ka soo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadan idin ku soo maqan ayaad ku dhageysan doontaan insha Allah waagaag dhageystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuu xawreysiida ayaad dhageysanaysaan waxaa idin ku soo maqan warar la xiriira ciidamada Kenya oo duqeymo hor leh ka geystay deegaanka hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo balse markaan aynu aadno gobolka Bakool ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa wiil 6 sano jir ah waxa ay ku sameeyeen falkii qoomuludka Cabdullaahi Aadan Buulle oo 6 sano jir ah ayaa xilli uu ka soo baxay dugsigiisa isla markaana uu maray duleedka magaalada Waajid ee gobolka Bakool waxa jidka ku qabsaday ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee la shaqeeya Itoobiyaanka ciidamadan ayaa wiilka dhibaato badan u geystay waxaana ay falkaas ku geysteen tiro gaaraya ilaa 5 askari hadaba ehelada wiilka yar oo ay dhibaateen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa la hadlay Al-Furqaan qofka ugu horeeya ee ku soo maqan waa aabaha dhalay wiilka waxaa sidoo kale xigi doona adeerkii Aadan Buulle anigana Cabdullaahi Aadan Buulle halkay ku sugan tahay Waajid waay Waajid haye bal inooga warbixi waxay nagu maqaalaa ah in wiil aad dhashay ay kufsadeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed aranta waa aranta jirtaas uun tan anigu waliba aan yahay anigu gaabkan dhig anigu dhigti jiray dhigrahay markii dhigti la qulay isneelan oo maana banaamadan ayaa haafadan han dheer ayaa laban oo quriya oo meelo ay sulnaa ayaa qabadan haye aroray ilbanki la jiraan oo kitaabkan la jiraan aroray isla markaan ku fiin qobadeen iyo usan meelo aan ka duurta la seedana afka qobadeena aba hooga langaray inuu goola lambar sidaa ciidan heraagay masiiba la jiray imisay ahaayeen askarta dhibaatada geysatay? Adamigu todobanugu nin sheegay afar waan, adamigu shanaa nin sheegay waan, hadda afar galan galay afar arag. Magacaaga? Waa Xasan Maxamed Saaqe. Haye, wiilka dhibaatada loo geystay maxaa u tahay? Adeer baa unahay walaal. Haye, ka warbixi qaabkee u dhacday dhibaatada. Dhibaatada waxa u dhacday cunuga dugsiilay baa ahay sida aabihiis sii sheegay. Marka dugsiga marka laga fasaxay, baa nimankan oo burcadda tuugida waddada u galeen, waddadii baa ku qabteen, magaalada geeskeeda meela baa geeyeen, meeshii baa ku afduubeen, afka ka xireen. Marka qaabkii oo fadarada ahayd baa meeshu aan ku sameeyeen. Kabacdii qaymadiisi baa lagu baxay, marka dadka arkeen baa ka carareen, wiilkii taas baa lagu soo qaaday, dhibka marka taas baa uga reeyay. Xaaladda caafimaad ee wiilka hadda ka waran? Aad baa u liidisan, laakiin waa iska caruuri, adiga madaxa waa soo qaadayaa, laakiin aad baa u liidisan, dhib badan. Xarun caafimaad oo lagu daweeyay ma geyseen? Haa, sida oo magaalada magaalada baan jirnay. Arintan marka sidee u aragtaan dadka deegaanka haddii aad tihiin in ciidamo waxa diinta islaamka khaasba ma aha, waa waa dhinaca loogu soo jeesto, waa in la bedelo oo sharcada islaamka la mariyo. Ita waa waxa deed qof islaam ah oo aqbalayo oo liidiis iyo diidiis ku shaqayn kara ma aha, dee waa waxa u baahan inaa sharcada islaamka la mariyo oo la bedelo saahil weeye. Marka sidaas baan amarkeen waxa oo aad iyo aad oo diinta islaamkan oo saas aan ku abtirtay maaha, waxa weeye in sharcada islaamka la mariyo aan bixin lahayn. Waa hagaag intaan qodobkan ka bixin, waxaa idinku soo maqan oo aad dhegaysan doontaan xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo sheegaya in falalka qowmuloodka iyo sidoo kale kufsigaba ay maalgeliyaan hay-adaha shisheeye dalka kusoo duulay, balse markaan waxaa magaalada Garoowe dhowaan ka dhacay fal kufsi ah oo loo geystay gabar madax looga jiro, taasoo sidoo kale tuuray lala dhacay. Haddaba ehelada gabadhan oo xaaladeeda caafimaad laga dayrinayo ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxa ay kaga cawdeen cadaalad darro ay ka tirsanayaan hay-adaha amniga maamulka Puntland oo ilaa hadda aan wax tallaabo ah ka qaadin. Muddo dhowr labada bilood waxaa isku xigto laba fal oo fool xun, fal intii la kufsaday daaqada laga tuura, falka kale oo hadda annagana haysto waxaan qabaa waa falkaas ka sii xun, sababtoo ah kuwaas intay fuuleen hal mar diliyan, laakiin kuwa intay fuuleen ay tuureeyeen, intay ka tuureeyeen taranka ka tuureeyeen, waa arrin aad u dhib badan. Marka dadweynuhu hal istaago bulsho weynta, halala dagaalamo damiir xumadaas. Gabadha yarte Bishaaro Sharif Xasan la yidhaahdo waa gabadh yar oo xanuunsan oo agoon ah oo Garowe ku dhalatay oo aabaheed la yaqaano oo uu sheekh caalima ka yahay Puntland, gaar ahaan masaajidka jaamaca ee Garowe ee santarka ama bartanka magaalada Garowe ku yaala. Sheekhii diinta ka akhrin jiray ee reer Puntland oo dhan cilmiga baraya islaamka gaar ahaan reer Garowe ayaa dhalay. Gabadhaas yaroo dhibaatada soo gaadhay oo dhimir kala oo ay laba nin oo deris la ah xilli makhriba 6-da bisha September 2020 intay gacanta qabsadeen guriga labaad, gurigooda guriga labaad la galeen oo ay kufsadeen oo ay faraxumeeyeen. Markay faraxumeeyeenna ay tooray xubinta taranka ka geliyeen, taas oo ilaa minka gaadhay oo isbitaalkii weynaa ee Garowe waxba lagaga qaban waayey 3 maalmood iyo 3 habeen ay taalay, kadibna Hargeysa loora cararay. Gabadha arrinteeda iyo kiiskeeduna uu Garowe yaalo oo intii aan ogeyn inay ogaato, laamaha ammaankuna maalinka ay dhacday oo 6-da September ilaa maanta ay na leeyihiin waan ku daba jiraa eedaysane Liibaan Cali Cadceed Xoosh oo ka mid ah ragga falka geystay, ilaa maantana aan gacan lagu dhigin amni. Bashiir Ismaaciil Xasan oo isna eedaysanaha labaad oo falka wax ka geysteena uu saldhigga weyne Garowe ku xidhan yahay. Arrintaas mar labaad waxaan adkaynayaa codsigii sida ballaaran ay odayaashaydu uu soo gudbiyeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, aqoonyahankooda, cuqaashooda, salaadiintooda iyo waxgaradkooda. Walaalayaalo, arrinta Ilaahay dartii ugu istaaga. Gabadha xaqeeda ha la mariyo, nimanka u gafi xaqooda ha laga mariyo. Waa la dilay, si xun baa loo dilay. Waxay wax u sameynayaan gurigooda guriga labaad ku xiga, waxay saa ugu sameeyeen waxay islahayaan yaa tan idinku haysta gabadha xaqeedii la raadiyo oo xaqeedii meel la saaro nimanka dulmiga sameeyana hadii aan wax laga qabo sharci islaamka aan lala tiigsanin haddana dad kale saa u gelayaanba shaki mari in saa u gelayaan inay lagu cibro qaato oo dad kalena ay ku cibro qaataan oo waxa ka dambeeya ay ku cibro qaataan wixii yacnii jidku xaqoodii marka la mariyo iyo xisaabtoodii sidaa darteed ba waxaan codsanaynaa in muxuuha gabadhaas xaqeedii bannaanka lasoo dhigo oo dadku ay u kacaan waa gabar yaroo miskiinada oo madaxa ka jiran oo la bahdilay duuriyaa lala dhacay waa la ciqaabay wayihii lasoo dhaafay dalka soomaaliya waxaa si aadaah ugu soo badanayay falalka la xiriira kufsiga iyo sidoo kale qowmuluudka kuwaasoo inta badan ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada waxaa xusid mudan in dhowaan magaalada baydhabo ee gobolka bay ay wiil yar falka qowmuluudka ah kula sameeyeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed sidoo kale magaalada muqdisho dhowaan waxaa ka dhacay falka lamid ah oo ay wiil yar u geysteen laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka xildhibaane Idriis Cabdi Dhakhtar waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka wuxuu si cad uga markhaati kacaya in hay-ada shisheeye ay maalgelinayaan falalka noocan ah sidoo kale wuxuu sheegay in arrimaha kuwa lamid ah ay hay-adaha shisheeye u soo wakiilanayaan wasiirada saa la socotaan hay-ado waxaa jiro annaga soomaaliya waa ku dhalanay kuligay kama bixinaanay wiilala la kufsaday gabdha saddex jiraa la kufsaday waa mashruuc ku talagal ah saafoor fakta haddu wadaad kor waxaan ku arkay maxaa lahaayay meeliyaha qudbad ay jeedinayso wasiiradda arrimaha dibadda ee Norway oo kaga hadlayso arrimaha ku saabsanaa hindi sharciyeedkii galmada la xiriiray oo ahaa sexual offence bills-ka ahaa waxaa soo ansixiyey maamul goboleedyada soo ansixiyey xukuumaddii ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa Qayre ayaa ayagana soo ansixiyey wasiiradaas lacag badanaa nooga baxdeeda mashruuca ugu weyn oo fanka ay ku bixiyaan waa TBV oo quseeya human rights-kaas fatiska ugu badan oo la bixinayo mashruucaas kaasu ahaa waa faragelin toos oo diinteer waay ma ilaahay idinku dhaarshay dadkii ansixiyey golihii wasiirada ahaa maxal ra-iisul wasaarahoodii ayaa xil hadda ka raba inay waddanka Soomaaliya u qabtaan waa hindi sharciyadkan waay oo dembiyada galmada la xiriira waxaa hadda socda hay-adaha samafalka ayaa wada hay-ad la yidhaahdo SWDC ayaa wada fanay heystaan kufsi waxaa laga raadinaa ribot soomaaliya waxa waaye kufsiga ka socdo markay hay-ad waaye waxay rabtaa bil walba ribot inay bixiso shanaa la qufsaday muqdisho gabar lagu qufsaday waxaa dhalinyaro yaryar oo waxba haysanin oo daroogo isticmaalo ayaa maxaa lahay lacag la soo siiya hal la baaro xaqiiqda idin sheegaa war wiligiis wiil kufsada ma arkin anag wiil saddex jir kufsanaa inbu yahay waa mashruuc loogu talagalay waay oo dadkan diinta loogu saaray markan waxaad dareemaysaa dada u ololeynaya arrintaas oo qarash la soo siiyey waa ku talagal waay u fiirsada qof walba oo maamul goboleedka wasiirka haweenka ah lasoo magacaabay dibadda laga keenaa maamul goboleedyadii waxaa gacanta ku haya oo la wareegay waxawaaye Norway ha ahaato maxaa lahaay yurub kumbliidi maraykanka ahaada waa ku talagal waay waa qof aan maxaa lahaay program wataa lagu keenaa baali cabinet waxaa lagugu soo daraa dadkii ansixiyey mashruuca sharciga dembiga galmada la xiriira oo meeshaa ku qoran markaan dhibaatadeeday leedahay dadkii ansixiya hadda waxay rabaan musharax madaxweyne inay noqdaan dadkii ansixiya waxay rabaan cabinet inay soo galaan soomaaliya waddankan in la difaacu rabaa qoladan soo duushay kheyraadka waddanka la bixayso annaga waddankeenu waxaa qasay nin mabda'iisa la soo bedelay wasiiradan bannaanka laga keenayo u fiirsan wasiir kasta oo haweenka waxaa laga keenaa dibadda laga keenaa maamul goboleedka lagu qasba waxaa lagu qasbaa waa barnaamij iska socdo waay gaalada dhinaca haweenka ay kaasoo galaan waa hagaag dhegaystayaal wali qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo wadnaa qodobo uu ka mid yahay 30 askari oo isku dhiibay walaayadda islaamiga ee iiran iyo dowlad sharci ah loo soo gabagabeeyey balse markaana inu aadno gobolka gedo ciidamada kenya ayaa waxay duqeymo horley ka geysteen deegaano hoostaga degmada ceelwaaq ee gobolka gedo halkaas oo ay ku dhibaateeyeen dadka reer miyiga ah diyaarado ay leedahay dowladda kenya ayaa duqeymahan waxay ka geysteen deegaanada cows qurun dhamase likoley garsaal iyo sidoo kale xisaguur kuwaasoo dhammaantooda hoostaga degmada ceelwaaq ee gobolka gedo wararka laga helayo halkaas ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymaha ay khasaaro ka soo gaartay xoolo halkaas ku sugnaa gaar ahaan geel fara badan ayaa la sheegay in halkaas ay ku dhinteen sidoo kale dadka xoolo dhaqatada ah ayaa waxaa la sheegay in barakac xooggan ay bilaabeen kuwaasoo ay kaga fogaanayaan deegaanada ay dhibaatada ka wadaan ciidamada kenya askarta kenya ee ka mid ah ciidamada shisheeye ee ku soo duulay dalka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay dhibaatooyin kuwan la mid ah ka wadeen deegaanada hoostaga degmada ceelwaaq ee gobolka gedo dhibaatooyinka ay geysanayeen waxaa ka mid ah dilal iyo sidoo kale qafaal kuwaasoo ay kula kacayeen dadka shacabka ahi degan deegaanadaas waa hagag dhegeystayaal weli waxaa idinku soo maqan munaasabad ka dhacday walaayada islaamiga ee hiiraan oo dowro sharci ah loogu soo xiray 30 askari oo isku dhiibay walaayadaas balse markaan aynu aadno dalka koonfur afrika ganacsada soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dhex gubay goobtiisa ganacsi oo ku taala dalka koonfur afrika wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya inuu dab xoogan qabsaday dukaan uu lahaa ganacsada soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray axmeddiin faraqajaan dabka ayaa qabsaday dukaan uu ku sugnaa dukaanka gudihiisa ayuuna ku gubtay sida la sheegay ganacsadahan waxaa sidoo kale baaba'ay hanti badan oo tiilay dukaanka haadi ibnu cabdiraxmaan oo ka mid a ehelada ninkan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey geerida ku timid ganacsadahan soomaaliyeed wuxuu sidoo kale sheegay in dhibaatadan ay uga shaki qabaan kooxo burcad ah oo maalmihii lasoo dhaafay dhibaatooyin ka waday dukaamada soomaalida ee ku yaala waddada oo dhibkan ka dhacay waa tahay weli barnaamijka dhow xooreysyada ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqoon ayuuna idinkaga imaanayaa markaan aynu aadno walaayada islaamiga ee hiiraan dhowaan munaasabad ballaaran oo si harsare loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka shaw oo ka tirsan walaayada islaamiga ee hiiraan munaasabadan ayaa waxay gunaanad u ahayd dowro sharci ah oo loo soo xiray 30 askari oo isku soo dhiibay walaayada islaamiga ee hiiraan askartan ayaa sida la sheegay waxa ay si dhow ula shaqaynayeen ciidamada bangaraafi oo ku shaqaysto maraykanka kuwaasoo ka shaqaynayay deegaano hoostaga degmada walloweyn ee shabeellaha hoose sahminta deegaanada ay weerarada ku soo qaadayaan ayaa ka mid ah shaqooyinka ay ugu qabanayeen ciidamada bangaraaf dadaallo ay sameeyeen nabadoonada ay ka soo jeedaan iyo sidoo kale ugaaska beesha gaalajecel ayaa ugu dambeyntii lagu guulaystay in ciidamadan laga soo saaro safka shisheeyaha islamarkaana ay isku soo dhiibaan walaayada islaamiga ee hiiraan dowro muddo ugu socotay deegaanka shaw kadib munaasabad ballaaran ayaa halkaas loogu qabtay taasoo kelimad kala duwan laga jeediyey ugu horreyntii waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu halkaas ka jeediyey sheekh guuleed abunabhan waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh muhimadda wixii aan isugu nimid ama ay xafladda xambaarsanayd ikhyaartii hadashay baa hore u tiri ma rabo inaan wax fara badan oo intaa ka bedelan aan sheego kelmaddayda waxay u badan doontaa inaan mahadinno allah subxaanahu watacaala nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam oo annagu aan u nahay qudwada noo ah nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam oo qudwadeenna ah wuxuu ahaa nabiyuraxma ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kuma aanan dirin ilaa waxaan ku dirnay adiga oo naxariis u ah caalamka wiil buu u yimid nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yuhuudi ah oo geeriyoonay nafta ka baxayso wuxuuna nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam canugii inuu tawxiidka ku dhawaaqo oo islaamo canugii markuu tawxiidsaday oo uu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullaahi markuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay baa mahad leh naarka badbaadiyey alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahay baa mahad iska leh allihii ka badbaadiyey wiilkaas naar acmaashuna waa meesha ugu dambaysa howl oo dhan waa khaatumada iyo meesha ugu dambaysa iyo qofka waxa uu ku baxo ama uu ku dhinto shukriga waxaan ula jeedaa inaan allah subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinno in dad intaa tiro la-eg oo aan walaalanahay oo shala diintoodii ka bayray oo ridda ku dhacay oo da'dooda runtii marka aad fiirisid ah dad dhalinyaro ah ee dadkii xooga dalkan maanta aan joogno difaaci dalka aan maanta ku noolnahay diinta muslimka dadkii la rabay inay difaacaan shalayna muslimiin ahaa ee u beeray ee xagga kufriga iyo ridada iyo gaalnimada Allah ka soo badbaadiyo subhanahu wa ta'ala inaan ilaahay ku mahadino arinta aan ugu mahadino xaq buu noogu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ugu dayanaynaa nabigeena Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) ee baad xamdillaahi tabaaraka wa ta'ala waxaan u mahadcelinayaa dhamaan intii mushaarakaysay arintan qiimaha badan sabab u noqotay dadka walaalaha dhalinyarada oo muslimiinta caawa ah in ay gacmaha ka soo qabtaan u aqli celiyaan falki gaalnimada oo ay ku jireen ayaga sababtooda dadku Ilaahay kaga soo saaray ayaan u mahadcelinaynaa oo ay u horeeyaan wilaayada islaamiga shabeelada hoose iyo beesha gaaljecel oo horkacayay ugaaskeeda ugaas xuseen ugaas abdullahi waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wabarakallahu fiikum iyo intaa oo kale in kasta qof kasta oo qayb ka qaatay ama culimanimaha ugu qaatay iyo duruusta meesha lagu akhrinayay ama ha u khidmeeyo ama ha u gogol dhigo ama ha la hadlo dad kasta oo qayb kasta oo ka qayb qaadatay ayaguna waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala abaalkiina ha weyneeyo ajrigiina ha badiyo khaatumadana Allah idin hagaajiyo runtii tawbadu dadkan hadda muddo meesha joogeen muddo bil ah dowladan caawa aan gabagabeeyneen iyo xaflad aan u fadhino muddo bil ah socotay oo ay ka socotay deegaanka caawa aan joogno dad baa u sabreey runtii oo hawsha waday muddada ay socotay duruus iyo diin baa lagu qaatay dadkan marka macnahooda waxa weey waa dad taabiin oo Ilaahay u tawbad keenay dad tawbad keenay soo laabtay Allahoodi aqoonsaday cadamadiisa gartay xumaantay ku jireen ixtiraafay dad muslimiin inay sabab ugu noqdeen weeye tawbada marka annaga Allah na abuuray annagu aan jirin bu Ilaahay na abuuray Allah markuu na abuuray baahi annaga uu noo qabo nooma abuurin hadaan hada wada gaalowna Ilaahay meelna malo hadaan wada islaamnana Ilaahay waxba uma kordhayaan subhanahu wa ta'ala ayadoo ay nooca tahay bu Ilaahay raxmaanu raxiim yahay aad baan ugu faraxsanahay waana idin kaga mahadcelinayna in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo laabateen inta ka dib walaalayaal maanta ama caawa meel fiican baad joogtaan waxaad walaalihiin hortooda ilaahayna u maraka yahay aad ka qaadateen in aad tiin dad taayibina ilaahay subxaanahu wa ta'ala u soo laabtay shariicadiisa garab iyo gaashaan u ah annaga kaliya waxaan idin kula dardaarmayna hal qodob oo kaliya ah xumaanta aad soo aragteen waa la idin sheegay adinkana horteena aad ka sheegteen oo waad qirateen oo wixii aad la kulanteen adinka sheegay xumaanti aad jeel ku jirteen aadan ku laaban sida aad u sheegteen inaad u rumaysaan xumaanti aad jeel ku jirteen oo gaalnimada ahayd inaadan ku laaban ma wax ilaahay idin kugu dhiman meesha yaa wax rabitaan miyaa idin kugu dhiman ma wax aqoon iyo barasho oo damba gaalnimadii iyo gaaladii aad la nooleeyeen iyo xumaantii idin ka dhacaysay ma wax yaani hadda macluumaad oo idin kugu dhiman baa jira ma wax maal oo aad soo xariiseen baa jira ma wax abaal oo aabiin hooyadana u keenteen baa jira ma wax aad isleedihiin wixii aad meesha ku sameeyseen ilaahay xaggiisa aad wanaag ugu helaysaan miyaa jira miyaadan ictiraafsanayn wixii aad ku jirteen inay xumaan ahayd ilaahay agtiisa cuquba lagu leeyahay yaa ma ictiraafsantihiin miyaadan aqoon u lahayn caawo diintiina asaaskeedii miyaadan baran bisha aad meesha joogteen sooma aadan baran waxa gaalnimada keena ama qofka ridinimada ku rida ama waxa rida la yiraahdo sooma aadan baran sharci iyo maad sooma kala duwanidi shala markaad aadayseen oo aad lahaydeen anaga qaab qabiil waxbaan meesha u aadnay macrifadii diimeed oo aad lahaydeen ilaahay iyo wixii aad ka taqaaneen nabi maxamed iyo wixii aad aqoon u lahaydeen diintiina islaamka iyo wixii aad aqoon u lahaydeen iyo caawa soo farq uma dhaxeeyo hadda laabataan ka waram yaa anaga waxaan idan leenahay waxa weeye anaga walaalahay naatii anaga waydan jecelna dowrada ninka loogu magacdaray magacii Fumaamah ibn Affaan Fumaamah muxuu ahaa mushrig weyn gaal weyn buu ahaa radiyallahu anhu markaan damaanay saxaabi jaliil uu ahaa maxaa loola jeedaa oo laydin kugu magac daray war waxa laydin la jeedaa caawa halka markaad ka baxdaan caawa halka markaad ka baxdaan yaa inaad jihaad ka iclaamisa inaad gaalada kala reebtaan inay idinka soo baxaan niman galo xagee yaa nugu dhow gaalada hadda meesha aan joogno yaa meeshaan dhe xageenna anaga meeshaan dheebta waxagee bal dowlad rag istishaadiyada ku geli lahaaba la rabaa inay ka soo baxaan noocithu dowradina waxa loogu magacdaaray Fumaama sidaa weyn ilaahay dirtii mu soo noqoteen horta ilaahay baa ilaahay dirtii mu soo noqoteen yaa wali wax ku jira farta taa yaa waxay wax ku jiraan ma jiraan war anaga ilaahay haddii ilaahay dirti u soo laabtan ilaahay dirti baan idin jecelna wallah inaan been idin sheegay war azaq diya diiba allah ba diiba ya wa fi samaa rizqukum ma tu'adu ilaahay ba arzaq diiba ma gaala arzaq da hayso ya maxaad u oradeen anaga hadda dadkan maxaan ba ka muuqta waxaan soo odayadiini iyo abayaashi iyo ugaasiyadiini naba doonida waxa meesha fadhiiso ma maxaan ba ka muuqta warniman yahow fumaama noqdo ninki la idin kugu magac daray ilaahay ayaa idin ka dhiga aamiin ah nooci ninki maxaa dhacay quraash waa babaqtiday nabi maxamed ba way maadeen qaraabanimadan kugu dhaarinay qaraab xiriirintaad ku fiicnay maxamedow ayaga mar ilaahay nabi ilaahay mar rumaysan nabi ka markaa nabi maxamed rumaysan waa diidan yihiin waxa dhahna waa rafaadna in kaarba nagu dhacday ninka naga qabo dibka waya dibkana war ninka nabi maxamed wuxuu u yeeray fumaama wuxuu yiri u dabci waxba laga raba nabiga wali muxuu raba kuwan laftooda muxuu ugu dabcinaya muxuu ka raba inay tawba keenaan buu ka raba وجزاكم الله خيرا حفلة ديني قيمها بدنيت يدوردي سو سوتي او لوغو مغادري ثمامة ابن اثال وحي عاوى نوغو ايدي شهي هل كان اذن كانوا ادمات سنتيين دكي خيارتها كسو قيب قاطي جودهان سيدان هوري وحسني ولا اسلام كشاب الله هوسي يوغاسكا ينبى دون لدي سور كاي يوغاس حسين انتبا خيارتي علماء هيد الدروس يدين تلقيسي يقوليه نوخد ميري نوغو لدي انتبا وجزاكم الله خيرا بان اذن لنا هي الهي اذن كي كولن دمبا او خير له الله نغو كل ميو وبالله التوفيق انت اسكدب اغاسك قود باشا قال جعل اغاس حسين ايا اسنك كلمتك جيهي مناسبة دا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي بعفك إن عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله عزيزك يا قديرك مكان كان وناك بدن له ذنوبتي أنقلني وقلت وبدكين إنه نسوى فجي حفلتان كرامات إشرفت بدن له الله نسوى فجي نمهدين الحمد لله الحمد لله انت أكيد بحنا نمهدين يا حركات الشباب المجاهدين قدهان قارهان وحان أمها تلنيا ولا لها لوذي ولاية ولاية الشباب الله هو سي يولا لكين شيخ قولد اي ولاية دي كيرا محلنا جزاكم الله خيرا قعنتي يقوشي يمسكح دي فكر كينو قطع غيرين يجوه دي ان لبحي محلنا إلهي تبارك وتعالى خيام ميسان كينا قدر ان شاء الله وتعالى حقيقة فرحاد نيدي دي كجرتو يمارك تهرهينتو ii wanaag maanta meeshii ee ishrafta tala darted hadalka ee kalimaadka rabo wallahi ma dhigi kara xaqiiqad sababtoo ah waxa meeshii ka jiray iyo ma ogtahay culayska meeshii yeelay imaanta sida ay tahay wax la soo koobi kara maar waxyaabaha aan soo marnay ee raga markii aan soo iimaanay laga soo bilaabo ilaa maalmihii hore aan isla soo marnay culaysaha wax la soo koobi kara maar marka waxaan leenahay ilaaha ku mahadsan alxamdulillah alxamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهكم مهتن إلهكم مهتن رجاء وصدن قف صدن كقف إلهي تبارك وتعالى قلبه خبرك هيو رجي ماركتي ماشى شيطانك أوضف صدي ماشى بلايد ماركتي يكون قبصتي إيدو مركا دبكا يكون بعين أم عليسكا أي قبتين أما ماشى يلوك تلاقلين أصل كأي أهد دبين أي ملكتي قال هذا أي ملكتي qabaailka Soomaaliyeed maalin walba meel ay joogan isku meeleegan isku diraan iyagoo sheeganaya nabad ilaalin iyagoo sheeganaya wanaag iyagoo sheeganaya samafal iyagoo sheeganaya in marti umada maanta ay u wadaan wax fiican ay u wadaan dabinka ay qooleen ay ku dhaceen ee qabaailka muslimiinta ee Soomaaliyeed dagaalkoodii ay dhinac ka noqdeen taa ayaa sababtay markay in godki ku dhacaan kadib waxay isticmaaleen xeeladahoodii in umada ku fasaadiyaano in umada ku dhibaano dadkii walaalahooda ahay ee ehelkoodii ahaa qaraabadoodii ahaa inay maaragtay ugu adeegsadaano iyagana ay gaashaan ka dhigtaan ay xerada banaankeeda ay dhigtaano ay dabinka ku dhaceen maanta waxaan leenahay markii Ilaah ku mahadsan mushkiladii iyagu culayskii haystay iyo wadna xanuunkii iyo dibkii uu deeyay anagana alxamdulillah rabbil alamin Ilaahay waxaan weydiisanay inuu ajir naga siiyo insha Allah ta'ala maanta moogtay anaga waa noogu cilmi badan tihiin gaalada maanta idinku waa noogu cilmi badan tihiin meesha wax ka jir maanta moogtay xumaanta meesha ka jirta ogtiin maanta gabdhihiin walaalihiin ehelkiin billahi alaykum annaga markaa hadaad ba adiga rabay in lagu dhibo saad musulmiin u dhibaysa waashida jazaakumullahu khayran walaalaha marka inaan ilaahay idin janaayo culayskii dibkii yimid in wixii dhashay dibkeedu ogtay insha Allah khayr ilaahay ila toobadkeen qabiilkiina ma ogtahay gal jacal islaamka guud ahaan qaas ahaan xaragta soo yahdiin ee wulada la shaqaysaba ansaar ilaahay diintiis u gargaarta ma ogtahay in lagu yiqan insha Allah khayr maalmaha daba madbado waa soo baxay madbado uga keenay raggeenana keenay Soomaan maxaa la marka in la baabay insha Allah khayr ya baabina marka ugaas xusuuro iska maskiin iyo nabadon shee maxamed iyo akhyaartan iska masakiida ma baabinis dadka meesha degan cilmiga koog aqliga ka batay tuugada meesha gashay iyo meesha ka dhooftay meesha kaalintaadi qaniyaba yaa bedelkeeda laga raamarka jazaakum allah khayr ka takbir takbir allahu akbar nabadon macalin yusuf oo gudoomiyaha golaha ku dhaqanka sharciyada islaamka ee walaayada islaamiga ee hiiraan isna halkaas iyo kelimad ka jeediyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أولا إله أن أمهد علينا ناقد لقدد مسلمين نو قدري أمد كو خير كبدا إله سأيانكم هدينينا سبحانه وتعالى مهد الله كبعد وحان أمهد علينا لبدا والي لبدا قبل midka marti galiyay imidka gobolada gobolka kale ee shabeelada hoose ee labadii walaayo waxay qabteen waa wax halkan ka muuqdo sadar muuqdo su'aal ka dhabay Soomaaliya tirada war wanaagiisa hore ayaa loo sheegay insha Allah ta'ala anagu warkayda aan dheereynaynin kuna hadlayo golaha dhaqanka islaamiga gobolka Hiiraan waxaan leeyahay wixii halkan ka dhacay ee bandhig aha ee dadka ay soo jeediyeen ee kutubadii la akhriyay ee kutubadani aan shaahid ka nahay bandhigoodi waxaan leenahay iyagana ma hada ka gaarto waxaan kaloo rabnaa inaan fariin gooni aan u farno dadka hadlay dhalinyarada waxay booriyeen inay baaq u jeediyaan guud ahaan ninkasta oo ku nool gaalada hoosteeda in uu ka soo baxa ayay baaq ugu jeediyeen anaga baaqaasi ayaan la qabnaa hadaan nahay golaha dhaqanka waxaan leenahay ragga cadawga safkiisa ku jira inay ku soo biiraan safka islaamka inay ku soo biiraan waxaan la qabnaa wiilashii halkan ka jeediyay ma lama yaqaan jahiliya lama yaqaan islaam xumaanin man arkin walaag ma arki karo wiilashii halkan ka hadlay waxay soo arkeen iyo waxa halkan ay kala kulmeen waxa u dhaxeeya waa kaga qanacnay anagana waxaan halkan naloo keenayna inaan shaahid ka noqono ayaa naloo keenay shaahid ayaan ka nahay marka waxaan rabaa inaan booriyo shaqada noo wada taala marka maadaama saf waahid aan wada galnay shaqada noo taala inaan aqoon u leenahay ixwaanana shaqada noo taala guud ahaan waxa waaye waxaan raayooyin suran mid cad iyo mid madow waxa ku qoran waa laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah shaqadaas waxaan nagala rabaa mashariq al-ardi wa magharibaha inaan gaarsiino oraxda meesha ay ka soo baxdo iyo meesha ay u dhacdo hadii aan dhimanana aan ku dhimanno anagoo niyadeenu saas ay tahay hadii aan noolnahayna ilaahay aan ku caabudin intii tabarteena ay la egtahay inay ka sii wadaan jiilka aan tarbiyeynayna inay meesha ka sii wadaan si loo gaarsiiyo niyadeenu ay ahaato niyi himmi caaliye ah gabagabadii qaar ka mid ah askartii isku soo dhiibtay walaayada islaamiga ee Hiiraan ayaa hadlay waxayna soo bandhigeen qayb ka mid ah waxyaabaha ay dawladda ku qaateen iyagoona ka sheekay dhibaatooyinka ay ku qabeen intii ay ka tirsanaayeen ama ay ku jireen safka shisheeyaha bismillaah an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam لا يحل حلال ما أهان دم امرئ مسلم قف مسلم دي قيسة إلا بإحدى ثلاث سد حرمود مويانة الطيب الزاني نقور سومر أسنيستي أما قور قور سومر تأسنيستي قوس والدلها والنفس بالنفس نفتي نفقوس إذن والقوينها والتارك للدينه ندين تسكتغي ومرتد نقضي المفارق للجماعة جماعة سنفارقي كاس أصن والدليا رواه البخاري ومسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر من ربك ربي الله وما دينك دين الإسلام ومن نبيك نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بالتوات كم مراتب الدين ثلاثة سدة إسلام الإيمان الإحسان كم أركان الإسلام خمسة أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من الاستدعاء إلى سبيله كما كان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ويوم الآخر وبالقدر الخير والشر. كم أركان الإحسان؟ واحد. أن تعبد الله كأنك تراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما قال نواقض الإسلام؟ طبعا. ناقضك السديدات محوك هذا يا. قالوا إنك تاجر. إسلام نمدي سوى برت. محلو تاجر قالوا. قالوا محلو تاجر مال كذا. أيه. يد هذا عندي لقرب شوكسست. أو قرب كوسيس. أيه. إسلام نمدي سوى برت. أيه. عندي أو عرب ك أو قالوا ذو أصنت إيوه حاس إيوه قالوا وحنت إنك هذا أو محمد ترى هو أو عرب ك أو كل دقت قالوا كنت فعل. مدة كلا قلبي قديك جلعت. وحن كله دبعتان كجورني. iyo wanaagga hadda ku dhax jirna wa ilaahay fadligiis aqoontayna ma xeeladayna ma ahan awoodayna ma ahay suma alxamdulillaah aan leeyahay ilaahay soo mudigas naga soo saaray aftinka nimcada wanaag badan nagu soo saaray ayaan mahadcelina waxaan u baaqayaa ragii meesha aan u soo tagnay oo dhibaatooyinka mudigas ku jiro oo ku adduunyaan qarasiigo oo dhibaatooyinka ay ku haysta inay meesha ka soo baxaan ayaan fariin u diraa waxaan arrinkan meeshan waa looy wixii ameeshan ka faa'iday wanaagaan ka faa'iday kulli wala soo badhigay masuulintu way arkeen wadanadu way arkeen ogaasku waa arkay oo u jeeda alxamdulillaah leena mar walba allah ku mahadcelinayna waxana ballan ku qaadnay kutaabka allah inaan ku dhimanay markasta ba duhanna ardadii meeshan oo doorada ugu jirtay insha allah waxa weynaan ka faa'iday arintan ilaah baa ku mahadiina waxaan anagu soo sameysan ama soo dhodhoobane ama ilaahay kuma daraade oo saar xarana ma wax ilaahay xaqiisna oo qafuurxeenkii shalay na qalqay oo xaqiiska imaade way een annaku dad qaldoomeen u heen qaldkan ilaahay baa noo keenay ilaahay dibna noogu ma noqo waxaan baaq u diraa dadkii oo meesha annaku isku eesan kan heen annagu markaad waxba ma socotaan waheen illa hadda rajaa andi oo kale nahay oo ino imaadaan meesha annagu inta soo maraan walaalwaana laakiin hadii ma soo mareen dhaan waa gaas waa kala guur waxaan usmaayn Allahu Akbar waraga waxaan baaq u diraa ragii oo isku eesiga aheen ilaahay dartiis uu kan meesha uu soo tagaan intaan waxa ka codsanaa inay noo soo duceeyaan in diinta islaamka ilaahay soo tus walaayada shabeelada hoose imida shiiiraan waxaan ka codsanaa in gacmo furasid aanu noo soo dhaweeyeen waxaan hadda codsanaa walaayada islaamka ragii naga dibey in gacan dhaw oo gacan dabacsan in noo qabato tawxiidki iyo ilaahay goon daraaday si aanu noo sharafto iyada ay u sharafto nimanka meesha joogan meeshaan waxa hordan u sheegay nimanka haddii meesha joogmay hadii codkii maqli as gaara waxa uu sheegay hord meesha wax dhib ma jiraan anuu waxaan leeyahay migi soo baxnaa iyo shabaab mo waa ku taragalay hor nafta ilaahay go hord qof bil aadan hooy gooy kara lama hela wax walba la soo suubi wax ilaahay ehna naftada gooy kara male shabaab bil aadan waa an bil aadanata ilaahan u dii qalqay marka waxaan anagu anala dildilay anagu naga dildilay meeshii iska joognay oo cabsahay ha iska joog meeshii Soomaalida dhanaan hord baaq u dira oo meeshaas joogto oo gaalada garab ku eh hata ka madaxweynaha Soomaali moos haddaas kelmadda la ilaaha illa allah anna muhammad rasuulullah ku dhawaaqan waa walaal horta waxa taysiin iyo waxa ilaahay kuma daraad oo meeshii yeel kitaabka ilaahay iyo waxa meeshii yeel hord in la soo fiiriyo roon Soomaalida waxa waaye oo laamigaas joog meel walba joogto Soomaali oo meel walba ay joogto wax meeshii yeel waxa ka mid ah nin adiga dad hadda intaano dad islaam oo muslimiin oo ilaahay kuma daraa walaalnimo soo dhabeynana laakiin dadkaas dad oo maxaa ku sheegaa oo salaad ka war qabin qamri iska cunay jaad iska cunay tawaaki isigaar iska afuufay iska qaqaabin wixii rama iska sameeyna wax adigoo hanba aqaanoo alif malaha ta aqaanoo iska fahmi garo harada in galimad ya arinta aniga galimad adaan iska jeedo uu ku dhaxday kala fufanayno kan saan dhaqan ma suudama sidaan wixii Soomaali ninkii diinta islaamka soo oraba toobad waa furan toobad ku soo hagaagana anti ilaahay kuma daraade oo diinta islaamka rabin ilaahay dulaha ku ridii kana marka ana warkiga intaas ku soo gaabana oo baraka la fiib Allahu Akbar marar baadiyan ah wadan laala ku soconay ilaahayna soo waafaji wadada qeyr ko toosan mustaqbinka ah ilaahay kuma saarankaas marka labaad waxaan u mahadcelinayaa walaayada islaamka inoo doonada iyo odayaasha marka labaadna waxa baaq u diraya warkuma badanayay murtadeenta wadada xun ku socota tubo ilaahay toobad waa furuntaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa gaag dhageystayaal kuwaasi waxay ahaayeen 30 askari oo isku dhiibay walaayada islaamiga ee Hiiraan oo munaasabad ka dhacday deegaanka Shaw loogu soo xiray dowr sharci ah intaas ayaan sidoo kale caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhawaa wareysiga waad ku dhageysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah dhageystayaal inta aan dib ugu kulmeyno waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh